یک شاخه گل، برنامه شماره 369. این برنامه با همکاری شهیدی و نجاحی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه ابوعطا از اسماعیل مهرتاش، غزل از حافظ، سایر اشعار از امیر خسرو دهلوی و پارسا، گوینده فیروزه امیر مؤیز. خسروا، گوی فلک در خم چوگان تو باد. خسروا، گوی فلک در خم چوگان تو باد. ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد. زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست. دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد. راه دی خلوت نشین دوش به خانه شد. Thank you. بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با آن رطل گران توان زد، بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. Thank you. ای مه بدین سیمین بری از آسمان کیستی؟ ای گل بدین نازکتنی از بوستان کیستی؟ می نالم از غم چون جرس، جانا نگویی یک نفس، که ای مرغ نالان در قفس از گلستان کیستی؟ ای مه بدین سیمین بری از آسمان کیستی؟ گفتی جانان من جانان من گفتی که حیرانه که حیران تو Thank you. شاخ گل شماره 369.